ارشاد فرمائیے کہ قافلہ مدینہ والوں کا نعتیں سننے کی نیت سے سفر اور کھانے پینے کے اخراجات پیش کر کے نعت خوان کو ساتھ لے جانا کیسا؟ سفر اور کھانے پینے کے اخراجات پیش کر کے نعتیں سننے کی غرض سے نعت خوان کو ساتھ لے جانا جائز نہیں، کیونکہ یہ بھی اجرت ہی کی ایک صورت ہے، لطف تو اسی میں ہے کہ نعت خوان اپنے اخراجات خود برداشت کرے، بصورت دیگر قافلے والے مخصوص مدت کے لیے مطلوبہ نعت خوان کو اپنے یہاں تنخواہ پر ملازم رکھ لیں، مثلاً ذی قعدۃ الحرام، ذو الحجۃ الحرام اور محرم الحرام، ان تین مہینوں کا اس طرح اجارہ یعنی ایگریمنٹ کریں کہ سارا وقت اور اس کا ایک ایک سیکنڈ آپ کا، اب اس دوران چاہیں تو اس سے کوئی سا بھی کام لے لیں جو جائز ہو، یا جتنا وقت چاہے چھٹی دے دیں، حج پر ساتھ لے چلیں اور اخراجات بھی آپ ہی برداشت کریں اور خوب نعتیں بھی پڑھوائیں۔ یاد رہے ایک ہی وقت کے اندر دو جگہ نوکری کرنا یعنی اجارے پر اجارہ کرنا ناجائز ہے۔ جو نعت خوان جو ہیں یہ بھی اگر پیسے لینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی یہ صورت ہے کہ نعت خوان کو وہ جو نعت خوانی کروانے والا ہے وہ مثلاً دو گھنٹے تین گھنٹے کے لیے اجرت پر رکھ لے، نعت خوانی کی بات نہ کرے، اس سے کہے کہ مثلاً ہفتے کو رات کے 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک آپ میرے یہاں نوکر ہیں اور میں آپ کو 500 روپے اس کی تنخواہ دوں گا، اور نعت خوان کہہ دے مجھے منظور ہے، یا میں 600 لوں گا، یا نعت شریف کے 7 حروف کی نسبت سے 700 لوں گا مثلاً، وہ بارگیننگ۔ تو اب یہ کہ 700 پر طے ہو گیا، 3 گھنٹے کے لیے نعت خوان صاحب اب ان کے نوکر ہو گئے، اب وہ جو چاہے کام کروائیں، یہاں بھی بچھوا لے آپ سے، جھاڑو بھی نکلوا لے بھلے، اور پھر آپ کو یہ کہہ کہ یار نعت بھی تو پڑھو، نعت بھی یہ اجرت جائز ہو جائے گی، نعت خوان اتنے کچے نہیں ہیں نہیں بچ سکتے۔ پھر یہ کہ پارٹی جو سامنے جو بلا رہی ہے اس کا ذہن بھی نہیں بنا سکتے اس طرح، کہ تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا یہ تم نے نیا طریقہ کہاں سے نکالا، آنا ہے تو آؤ، میں تو اس کو بلا لیتا ہوں، تو پھر آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے کہ نہیں نہیں آ رہا۔ بہرحال جواز کی یہ صورت ذہن میں رکھیں گے، جیسے جس 9 سے 12 کی آپ نے جو ان کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کیا اس وقت کے اندر آپ کسی اور کے نوکر نہ ہو، مثلاً اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب